آیت نمبر 67 سے تفسیر دیکھتے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافق مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی دوسرے کے ساتھی ہیں. اپنے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ہم رنگ ہیں جو برے کام کا حکم دیتے اور بھلے کام سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بھلائی یعنی صدقے سے بھینچ لیتے ہیں. وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا. یہ منافق دراصل ہیں ہی نافرمان. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے؟ آیت 68 میں آتا ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ انہیں کافی ہے. ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. ان دعایات میں لفظ منافق کثرت سے استعمال ہوا. رکوع کا آغاز ہے لیکن آیتوں کا تعلق پیچھے والی آیت ہی کے ساتھ ہے. ہم نے پچھلے رکوع کی آخری آیت میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ منافقوں میں سے کچھ کو تو ہم سزا دیں گے اور کچھ کو معاف کر دیں گے. اور اس آیت میں اب کچھ اور باتوں کا ذکر ہے. تو حقیقت کیا ہے کہ جس طرح سب ایمان والے ایک جیسے نہیں ہوتے اور سارے کافر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. سورۃ بقرہ میں ہم کفر اور ایمان کے مختلف درجے پڑھ چکے. اسی طرح سے منافق بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے. نفاق کے بھی درجے ہوتے ہیں. کچھ لوگ منافق تو ہوتے ہیں لیکن وہ امیچور منافق ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ مجرموں میں دو قسم کے مجرم ہوتے ہیں. ایک عادی مجرم ہوتے ہیں ہارڈنڈ کرمنلز اور دوسرے امیچور کرمنلز ہوتے ہیں پیٹی کرمنلز بھی جن کو کہتے ہیں. تو منافقوں میں بھی کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر نفاق راسخ ہو چکا ہوتا ہے. ان کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر سزا دی گئی اور ان کا پول جو تھا وہ کھل گیا. لیکن کچھ منافق ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیکھا دیکھی منافق ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ایک شخص جس کا نام روایات میں مخشی آتا ہے جیسے وحشی ہوتا ہے. اسی طرح واو کی بجائے آپ میم لگا لیں گے تو محشی بن جائے گا. محشی بن حمیر تھے. محمد بن اسحاق ایک ہسٹورین ہے تاریخ کی کتاب یعنی سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کا کی باتوں یعنی ان کا مذاق کیسے اڑاتا تھا کہ دوسرے منافقوں کی باتیں سن کے ہنستا تو تھا لیکن زبان سے خود کچھ نہیں کہتا تھا نہ دل سے ان کی باتوں کو پسند کرتا تھا. جو ہی یہ اوپر والی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نعفو عن طائفت منکم نعذب طائفتا بانہم کانوا مجرمین کہ اگر ہم تم میں سے بعض کو چھوڑ بھی دیں تو بعض کو تو ہم ضرور ہی سزا دیں گے کیونکہ یہ لوگ مجرم ہیں. اس آیت کو سننے پہ یہ مسلمان ہوا یعنی اس نے نفاق سے توبہ کی اور دعا کی کہ اللہ میں ایسی آیت سن رہا ہوں جس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے. اس کے سننے سے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور دل لرز جاتے ہیں. اے اللہ میری موت اپنی راہ میں قتل کی شکل میں مقرر کر دے اور کوئی یہ بھی نہ کہے کہ میں نے غسل دیا یا میں نے دفن کیا. اشارہ کیا تھا کہ اللہ مجھے اپنے راستے کی موت دینا اور نہ مجھے کوئی غسل دے اور نہ مجھے کوئی کفن دے. یعنی مراد یہ کہ تیرے راستے میں پورے کا پورا استعمال ہو جاؤں اور کچھ بھی واپس نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. جنگ یمامہ میں یہ شہید ہوئے. ان کے سوا کسی مسلمان کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کہاں شہید ہوئے, ان کا جنازہ کہاں گیا. اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول, میرا نام اور میری ولدیت بھی بدل دیجئے. یعنی کفر کے زمانے کے نام سے بھی ان کو نفرت ہو گئی. اس پر اللہ کے نبی نے ان کا نام عبد الرحمن یا عبداللہ رکھ دیا. ان صحابی کا تذکرہ اس آیت میں جب ہوا, اس کے بعد اب اگلی آیت جس سے اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْدُهُمْ مِنْ بَعْدٍ. منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے ہی کے دوست ہیں, یعنی ان میں سے بعض میں سے ہیں. اس آیت کی شان نزول کے بارے میں بھی یہی بات آتی ہے کہ منافقین قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے, قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں ہم تم ہی میں سے ہیں. قرآن پاک میں ان کا یہ قول کئی جگہ نقل ہوتا ہے کہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم آپ سے ہیں. اسی صورت میں بھی پیچھے ہم پڑھ چکے, آگے بھی پڑھیں گے. تو ان کی یہ قسمیں کہ ہم مسلمانوں ہی میں سے ہیں, اس کا رد اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہ نہیں, یہ زبان سے جتنا مرضی اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندر شامل کروا لیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپس میں باز ہی سے ہیں, بلکہ ایک دوسرے سے بھڑکے ہیں. آپ دیکھیے کہ عملی زندگی میں انسان ایک دوسرے کو محبتوں کے دعوے کرتا ہے, ان سے ہمدردیاں رکھتا ہے. اسی طرح بعض لوگ دنیا میں جب کبھی موقع آتا ہے تو دین اور دین والوں سے محبت اور ان میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ بندے کے دل پر ہے. جس دل کے اندر نفاق ہوگا, چاہے وہ نماز روزے کا اہتمام بھی کیوں نہ کرے, اور چاہے وہ دین کو براہ راست یا غیر براہ راست طور پہ فائدہ بھی دے, لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. یہ کسی کا نہیں ہو سکتا. منافق ہوتا ہے تو صرف منافق کا ہی ہوگا, کیونکہ یہ شرک میں مبتلا ہیں, نفاق میں ہیں, ایمان سے دور ہیں, اس لیے یہ ہم جنس ہیں. ان کے اندر وہ تمام باتیں ہیں جو عموماً انسان کے دل میں نفاق پیدا کر دیتی ہیں. اس لیے اگر یہ کبھی اللہ کے نبی یا آپ مسلمانوں سے آ کے کہے کہ ہم تو بالکل آپ میں سے ہیں, تو آپ کو اس بات کا یقین نہیں کرنا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ دین کے ساتھ اپنی ہمدردیاں بھی رکھیں اور دین کے فائدے بھی حاصل کریں, لیکن اپنی روش بھی نہ چھوڑیں اور اپنے لوگوں کو بھی ناراض نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں ان کی پہچان کے کچھ طریقے بتاتے ہیں. چار کاموں کا ذکر اس میں آتا ہے کہ منافقین کے اندر جو صفات ہوتی ہیں جو ان کے نفاق کو گہرا کرتی ہیں وہ کون سی ہیں. پہلی چیز, یامرون بالمنکر, یہ برے کاموں کا حکم دیتے ہیں, یعنی شرک اور اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ, اور اچھے کاموں سے روکتے ہیں. یعنی ایمان اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, ایمان اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکتے ہیں. اور یہاں کس چیز کے روکنے کا تذکرہ ہے؟ جو غزوہ تبوک میں جانے کے لیے منافقین نے سچے ایمان والوں کو روکا تھا کہ گرمی میں جہاد کو نہ جاؤ, اس کی طرف اشارہ ہے. تیسرا ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یقبضون ایدیہم, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیتے ہیں. ہاتھوں کو سمیٹنا یہاں محاورتاً استعمال ہوا ہے. قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو, جو پام ہوتی ہے ہاتھ کی اس کو قبضہ کہتے ہیں. یعنی اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا, تم نے تو اس چیز پر قبضہ کر لیا ہے, یہ وہی چیز ہے. یعنی قبضہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کو وہ چیز دینے کو دل ہی نہیں چاہتا, بخل کی طرف اشارہ ہے. مومنین کی صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتی ہے, اس کے برعکس منافق بخل کرتا ہے, اللہ کی راہ میں روکنے دینے سے خود بھی رکتا ہے اور روکتا ہے. تیسری ان کی صفت, نس اللہ, وہ اللہ کو بھول گئے, یعنی جانتے ہی نہیں کہ کوئی ان کا خالق بھی ہے جو ان کے اعمال کی باز پرس کرے گا. اسی طرح اللہ کو بھولنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنے خالق کے ذکر سے بالکل غافل ہو گئے اور اس کی اطاعت کو قطعاً ترک کر دیا. یہ اللہ کو بھولے بیٹھے ان کی زندگی خدا فراموشی کی زندگی ہے لہذا اللہ تعالیٰ ان سے کیا کرے گا فنسیہم پس اللہ نے بھی ان کو فراموش کر دیا ان کو بھلا دیا اصل میں تو یہ محاورہ ہے فعل کے بدلے میں فعل ہوتا ہے سورہ بقرہ میں ہم یہ چیز دیکھ چکے کہ یحادیون اللہ کی باتی یحادیون اللہ والذین آمنوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ہوا خادیوہم اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے تو یہاں ان کی بھول کے مقابلے میں بھول کا لفظ دیا گیا اس لیے یہاں اللہ کے لیے بھولنے کا لفظ ہے نعوذ باللہ اس سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مزاج میں بھول ہے لیکن یہاں اللہ کے بھول ان کو بھولنے سے کیا مراد ہے پہلی بات دنیا میں ان سے ایمان کی توفیق چھین لی ہدایت اسلام سے محروم کر دیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے بھولنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسا معاملہ کرے گا گویا کہ اس کو بھلا دیا یعنی کیا ان کو میدان محشر میں کھڑا رکھے گا ان کا حساب نہیں لے گا یہ مراد ہے پھر ان کو جہنم میں ڈالنے کے بعد بھلا دے گا کہ اب یہ جلے ہیں تو جلتے ہی رہیں اس کے اندر سورت جاسیہ 34 میں بھی آتا ہے الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح تم ہماری ملاقات کے دن کو بھولے ہوئے تھے دنیا میں تم نے اللہ کے احکامات کو بھلایا قیامت کے دن اللہ اپنے فضل و کرم سے تمہیں محروم رکھے گا تو یہاں ذہن میں رکھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نسیان سے پاک ہے لیکن یہاں باپ مشاکلہ یعنی مشاکلت کا قانون ہے اصول مشاکلت کہ جیسا فعل ہوتا ہے اس کے جواب میں ویسا ہی فعل آتا ہے تو اللہ نے یہاں بھولنے کی بات کی کہ ان کو بالکل محفوظ بھلا دیا جائے گا یہ جو کریں جہاں رہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں چوتھی خوبی ان کی کیا ہے اسی آیت کے آخر میں ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافق ہی فاسق ہیں فسق ان کا ترہ امتیاز ہے ایمان اور اسلام سے نکل چکے ہیں اور فسق کا لفظی معنی ہی خارج ہونا ہوتا ہے یعنی اسلام میں داخل تو ہوئے تھے لیکن اپنے برے کاموں کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو گئے حدوں کو پامال کر دیا ان چار خوبیوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمارے ذہن میں کیسا شخص آتا ہے قرآن پاک کی آیات میں جب لفظ منافق اور منافقوں کے صفات پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہ جانے یہ کون لوگ ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ منافق انسانوں میں رہنے والوں ہی کے اندر سے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کے رویوں سے پہچانا جائے گا کوئی بھی چیز اپنی علامات سے پہچانی جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں منافقوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہم رنگ ہیں ان کے اوپر جو اسلام کا رنگ چڑھا تھا وہ اتر گیا یہاں رنگ نفاق کا رنگ چڑھتا کیسے ہے پہلی صورت اس کی کیا ہوتی ہے یا مرون بل منکر منکر کی دعوت دیتے ہیں یہاں لفظ منکر اور معروف کو سمجھنا لازمی ہے تاکہ ہم ان کرداروں کو پہچان سکیں اور دیکھیں کہ کہیں دانستہ یا نادانستہ طور پر کوئی ہم میں سے ایسا تو نہیں جو اسی بیماری کا شکار ہو چکا ہو اور ہم جانتے بھی نہ ہوں منکر کا لفظ جو ہے یہ نون کا افرا سے ہے نکر کہتے ہیں انجانی چیز کو اسی سے لفظ انکار ہے اسی سے لفظ تنکیر منکر نکیر ہے تو منکر کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کا انسانی طبیعت انکار کرے اسلام نے بڑا ہی خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کی جگہ یہ لفظ بھی آ سکتا تھا امر بالحسنات نیکیوں کا حکم دینا اور ینہون عن السیئات جو لوگ ترجمہ جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ قرآن پاک میں اچھے کاموں کے لیے حسنات اور برے کاموں کے لیے سیئہ کا لفظ آتا ہے لیکن اس کے برعکس یہاں منکر کا لفظ اور حسن کا لفظ یعنی منکر کا اور معروف کا اور یہی صفت آپ اگلی آیتوں میں دیکھیں گے کہ جب مومنین کی صفات میں آئے گی اس سے اپوزٹ وے میں تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ یہاں منکر سے کون سا منکر مراد ہے شریعت کا منکر ہر وہ چیز جس کا اسلامی شریعت انکار کرے لفظ امر عربی میں امر یا مرو سے ہے حکم کے لیے استعمال ہوتا ہے، مشورے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمت افزائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، حوصلہ افزائی کرنا، انکریجمنٹ یا ایڈوائس دینے کے معنوں میں. دو بنیادی چیزیں اس میں ملیں، حکم دینا یا مشورہ دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ برائی کے مشورے دیتے ہیں ایک لیول، اور بعض اوقات تو برائی کے حکم بھی دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں منافق؟ جملوں میں لکھیں گے نا تو پہچاننا آسان ہوگا کہ برائی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، برائی کرنے والوں کی ہمت افزائی کرتے ہیں، برائی کو انکریج کرتے ہیں. اب ذرا سوچئے کہ یہ کون سے کردار ہیں جو برائیوں کو پروموٹ کریں، جو برائیوں کو آگے بڑھائے. وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کا مزاج کتنا گندا ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے دنیا میں کہیں گٹر کا پانی بند ہوا، کسی روڈ پہ گٹر کا پانی تھا، وہ تھوڑی سی جگہ پہ بہہ رہا تھا. کچھ لوگ کہیں کہ ہم اس پانی کو لے کے پوری شہر کی گلیوں میں تھوڑا تھوڑا ڈال دیتے ہیں. یہ ہے اس منکر کو پھیلانا. تھوڑی چیز تھی اس کو پھیلا دیا. سورت نور میں بھی ہم پڑھیں گے آگے جا کے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہی ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی اور مطلب فحاشی پھیل جائے. تو یہاں جو بات ان کی گئی وہ کیا کی گئی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو برائیوں کا رواج ڈالتے ہیں، برے کام کرواتے ہیں، معاشرے میں برائیوں کو روکتے ہیں. اور اس کے اپوزٹ خیر کی دعوت دینی تھی، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، نیکیوں سے دور کرتے ہیں. معروف کا لفظ عرف سے ہے، عین رافع. معروف کہتے ہیں جانی پہچانی چیز کو، ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جانی پہچانی نیکیاں. قرآن و سنت میں بھی معروف ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں فطرت کے اعتبار سے بھی معروف ہیں. بس آپ دیکھیے کہ سچ بولنا، آپ کسی بے دین سے، بے دین شخص سے پوچھیں جس تک دین کی کوئی بات نہیں گئی کہ بتاؤ جھوٹ بولنا کیسی بات ہے، تو کیا کہے گا؟ اچھی ہے کہ بری؟ اس نے کوئی حدیث نہیں سنی، اس نے قرآن کی کوئی آیت نہیں سنی، اس کی طبیعت بتاتی ہے کہ یہ بری بات ہے. اسی طرح دیکھیے حیا، آدم علیہ السلام کے جسم سے جب جنت کا لباس اترا تو انہوں نے اس پہ کیا پتے چپکائے نا، یہ حیا کا تقاضا ہے نا. تو دین فطرت نے ہمیں ہر وہ چیز کرنے کا حکم دیا جس سے ہماری فطرت میل کھاتی ہے، میچ کرتی ہے، اور ہر اس چیز سے ہمیں روکا جو چیز ہماری فطرت سے میچ نہیں کرتی. دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، گیمبلنگ، شراب پینا، یہ فطرت کہتی ہے کہ بری چیز ہے. تو اس لیے یہاں اس دائرہ کار کو بہت وسیع کر دیا معروف اور منکر کا لفظ بول کر. پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک فیملی کا انتظام کیا. اگر آپ دیکھیں نا، المنافق اور المنافقہ، یہ کپلز کی بات ہے اور یہ سوشل ٹائز کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ خون کے رشتوں میں اللہ نے ہمیں باندھ کے بھیجا نا، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. ایک ہی گھر میں رہنے والا ایک شخص اللہ سے قریب بھی ہو سکتا ہے، ایک دور بھی ہو سکتا ہے. لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو گروہوں کی بنیاد پہ بنتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو دوستیوں کی بنیاد پہ بنتے ہیں، کچھ رشتے ہوتے ہیں پیشے کے اعتبار سے. عموماً دیکھیے کہ ڈاکٹرز کی دوستی ڈاکٹر سے ہوتی ہے، کمپیوٹرز کے جو لوگ ہوں گے ان کی دوستی کمپیوٹرز والوں سے ہوگی. اسی طرح کامن ہیبٹس کی وجہ سے انسان کی دوستی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں دوستیوں اور دشمنیوں کے معیار بتا دیے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. کیوں؟ اس لیے کہ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، اور آگے ہم الفاسقون. یعنی یہ چار خوبیاں ہیں جو لوگوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہیں غلط چیز پہ. ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے کس کو سوچیں گے؟ آپ دیکھیے کہ ہر بیماری اپنی علامت سے پہچانی جاتی ہے. ہم نے نفاق کو پہچاننا ہے، مگر کس کے نفاق کو؟ اپنے دوستوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، خاص طور پہ سسرال والوں کے؟ ہر کس نہیں، یہ میں نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. کوئی بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں یہ تکلیف ہے. ڈاکٹر اس کی بات سنے گا اور اس کو دبا دے گا. کبھی آپ نے ایسا سنا کہ کوئی شخص جائے ڈاکٹر کے پاس اور کہے وہ میرا ایک بھائی ہے جو بیمار ہے، جو اس کے سر میں درد ہے، فلاں ہے فلاں ہے. بہت ہی ایکسیپشنل کیس ہوگا تو ڈاکٹر اس کو دوا دے گا، ورنہ نہیں دے گا. وہ کہے گا مریض کو لاؤ بھائی، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے دیکھوں کس درجے کا بیمار ہے، اس کی طبیعت گرمی والی ہے یا سردی والی ہے. یہی معیار اپنے سامنے رکھیے. دین کا کام یا دین کے ناطے سے جب کسی کی بیماری دیکھی جائے تو نفاق ایک بہت بڑی بیماری ہے. اس بیماری کا علاج آپ کو خود اپنے لیے کرنا ہے. جب لوگ دوسروں کے لیے سوال پوچھتے ہیں نا تو مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے پوری کوشش کی اس پورے ٹرپ میں کہ میں ایسے سوالوں کے جواب نہ دوں جو لوگوں کے فرسٹ ہینڈ نہیں ہیں. ایون آپ سنیں گے لیکچرز کے اینڈ پہ کہیں کہیں بات آئی ہوگی کہ بعض دفعہ لوگوں نے بڑے بڑے اہم مسئلے، سود اور اس طرح کی باتوں پہ بات کی، میں نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا آپ اپنے لیے پوچھ رہے ہیں پھر تو بات ہے، اور اگر آپ اپنے شوہر کے لیے پوچھ رہے ہیں تو میں جواب نہیں دوں گی. کیوں؟ مجھے نہیں پتا وہ کس دین پہ ہیں، وہ کس معیار پہ ہیں، انہوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، ان کا عقیدہ کیا ہے. ابھی وہ سٹیپس تو بیچ کے پورے نہیں ہوئے، آپ ان کو یہ مسئلہ سنانے پہ آگئے. تو یہاں یہ مثال ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح ڈاکٹر دوا دینے سے پہلے مریض کی اپنی نبض دیکھتا ہے، اسی طرح اگر ان آیتوں کو پڑھتے وقت ہم سراسر اپنے آپ کو دیکھیں تو فائدہ ہوگا. اور اگر ان آیتوں کو سنتے وقت ہم دوسروں کو سوچیں نا ہاں وہ تو ہیں ایسے، تو پھر بات نہیں بنے گی. لیکن اگر آپ سمرائز کریں، پہلی برائی کیا کہ برائیوں میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں. سوچئے کیا میں منافق تو نہیں؟ کیا میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے اور ہمارے بیچ میں جو تعلقات کی بنیاد ہے وہ ایسی چیزیں تو نہیں؟ یہاں دیکھیے کہ اجتماعی نفاق کی بات ہے، یہ گھر کے اندر بیٹھ کے انفرادی طور پہ کیا جانے والا نفاق نہیں ہے. یہ وہ نفاق ہے جس سے کسی معاشرے میں برائیاں گرو کرتی ہیں. بڑے بڑے شوز کے نام پہ دیکھیے، کلچرل شو ہیں، پروموٹ کرتے ہیں تو اس کو کرتے ہیں. لوگ پورے گروپس میں بات کریں گے، ہم اس کے ٹکٹ بیچیں گے، میں اس کا ایڈورٹائز دوں گا، میں اس کو اس کی کوریج دوں گا، میں اس کا میڈیا کا کام کروں گا. یعنی عموماً دیکھیے کہ جہاں دین نہیں ہوتا نا وہاں دنیا کے نام پہ کلچر کو لوگ لے لیتے ہیں، اور دین کے نام پہ دیکھیں تو عموماً بدعت کو پروموٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو برائیوں کو گلیمرائز کرتے ہیں، جن کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو خوبصورت کر دیا. یہ برائیوں کو پھیلانے کا ٹیم ورک کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ کام کرنے کے لیے کوئی ان پڑھ لوگ نہیں چاہیے ہوتے. جس طرح دین کو پھیلانے کے لیے پڑھے لکھے اور ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، سینسٹیو لوگ چاہیے ہوتے ہیں، دین کے پھیلانے کے لیے کانٹیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دنیا کے اندر شیطان کی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے لوگ بھی کوئی کم عقل مند نہیں ہوتے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، اس کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، یہ مال لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یعنی ایک پورا نیٹ ورک بنتا ہے جس سے برائیوں کو پھیلایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنے ریسورسز کو چینلائز کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں لوگوں کو فلاں چیز دکھائیں گے جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل زندگی کیا ہے، اور جو اس میں حصہ نہیں ڈالتا اس کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں. کیا آج ایسے دور ہمیں دکھتے ہیں؟ اور خاص طور پہ مجھے تو لفظ منافقات اور منافقون سے کپلز کا حساب مل رہا ہے. جب بیوی شوہر کا برائی پہ ساتھ دیتی ہے نا تو شوہر کو برائی کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. اسی طرح جب شوہر بیوی کا ساتھ دیتا ہے نا کسی برے کام میں تو شوہر اس کو انجوائے کرتا ہے. گھر سے ساتھ نہ ملے نا تو وہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح نیکیاں کرنے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح برائیاں کرنے کے لیے بھی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم ایسے وقت میں کیا کریں؟ بعض دفعہ انسان کے ارد گرد ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اس کو منکر سے کا حکم دیتے ہیں. ایسے وقت پہ آپ کیا کریں گے؟ اپنی آئیڈینٹیٹی کو قائم رکھنا ہے. جتنا آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں گے نا اتنا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہم پورا لیسن پڑھتے ہیں، پھر اینڈ پہ دونوں کریکٹرسٹک کا تقابل کر کے دیکھ لیں گے کہ کیا چیز جو ہے انسان کو ان تمام بری عادات سے نکال کے معاشرے کے لیے ایک مؤثر شخصیت بناتی ہے. ینہون عن المنکر کی، ینہون عن المعروف کی کوئی مثالیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ لوگ دین پر عمل کرنے والوں کے حال پر افسوس کرتے ہیں. کوئی دین کی طرف آئے، کوئی پڑھنے لکھنے لگے تو ڈسکریج کرتے ہیں کہ ابھی تو تمہاری عمر ہی نہیں ان کاموں کی، تم کہاں پڑ گئی. جہاں نیکیوں کے سسٹم پروموٹ ہوتے ہیں وہاں یہ راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں. یعنی بعض دفعہ لٹرلی ماؤں کو اس بات پہ پریشان دیکھا گیا ہے کہ بچی نے حجاب لے لیا تو اب اس کا اچھا رشتہ نہیں آئے گا، لڑکا چونکہ داڑھی والا ہو گیا تو اب اس کو کہاں سے ملے گی. اور بعض لوگ اس طریقے سے، یعنی ایک ایسا بھی سٹیٹس ہمارے معاشرے میں اب دکھنے لگا کہ جہاں لوگ بگڑے، یعنی اب ماؤں سے پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ تمہارے بچے کا کیا حال ہے، یعنی خدا نخواستہ بیمار تھا، کیا تھا یا کیا شفا ہوئی، اور مائیں کہتی ہیں اب بہتر ہے. کیوں؟ کہ وہ اس کو جوش چڑھ گیا تھا. ایک ماں کی بات میں نے سنی، اور وہ ان کا بچہ کسی فورن کنٹری میں تھا، خود وہ پاکستان میں ہے. تو جب ان کا حال پوچھا کیسے، کہہ رہے ہیں کہ ارے وہ تو وہاں جا کے تو اس نے اتنی داڑھی رکھ لی، وہ تو اتنا نیک ہو گیا، وہ تو کہتا ہے میں نے شادی اتنے ایسے کرنی ہے ویسے کرنی ہے. اب ماں کے لیے پریشانی کا سبب ہے نا، میں کہاں سے ایسی لڑکی ڈھونڈوں. لوگ سوچتے ہیں لڑکا باہر رہتا ہے بہت ہی اچھا ہوگا، ماڈرن ہوگا. اب لڑکا دیکھو تو داڑھی والا ہے، لیکن ماں گھر والے جیت گئے، شادی پہ انہوں نے داڑھی کٹوا دی، یا واللہ عالم اس نے خود کاٹ لی ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ایسے حالات جب مائیں یہ باتیں کریں کہ ہاں اب بہتر ہے، بچہ داڑھی بھی کٹوا دی، بیوی کو بھی پردے کا نہیں کہتا، تو آپ سوچئے کہ ایک ماں اپنے آپ کو کامیاب کب سمجھتی ہے، جب بیٹے کو اپنے جیسا یا اپنے ماحول جیسا کر لیتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں میڈلز کن کاموں پہ ملتے ہیں؟ اچھے کاموں کے پہ، برے پہ. حوصلہ افزائی کس کی ہو رہی ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ پورا معاشرہ معاون ہے اس چیز پر کہ لوگوں کو برائیوں کو کرنا آسان کروا دے اور نیکیاں مشکل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے کام کرنے والوں کا ٹائٹل اللہ کے پاس کیا ہے؟ منافق اور منافقہ. تیسری چیز ان آیتوں میں ہم نے دیکھی، یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں. اسراف اور دکھاوے پر لاکھوں خرچ کریں گے، اور جہاں نیکی کا موقع آئے گا تو حالات تنگ ہیں، اکانومی خراب ہے، سارا مال تو انویسٹ کر دیا، اب اللہ کے راستے میں کہاں لگے گا. اور آپ دیکھیے کہ زندگی کے خرچ اخراجات پہ اگر ہم نظر ڈال لینا تو ہمیں اپنے دل کا پتہ چل جائے گا. جب اللہ کے راستے یا دین کے نام پہ کوئی خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو اس وقت میرا کیا رویہ ہوتا ہے، اور جب دنیا کا کوئی کام آتا ہے تو پھر وہاں میرے خرچ کرنے کا کیا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پیاری تصویر کھینچی ہے نا، کہ جس کو دیکھ کے واقعی ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر پڑ جاتی ہے. کبھی اللہ کے دین کے لیے دینا پڑے تو بیکار چیز، پھٹے ہوئے نوٹ اور اسی طرح کی چیزیں کہ جو انسان کو دین کا، اس کی نگاہوں میں جو مقام ہے وہ دکھانے لگے. یہ جو یقبضون کا لفظ ہے نا، میں اس کو اردو میں سوچوں نا تو میرے ذہن میں ایک لفظ آ رہا ہے، دل کی گھٹن. یعنی ان کے دل گھٹتے ہیں، کوئی چیز ہاتھوں سے نکالنے کو دل نہیں چاہتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی محنت کی کمائی وہاں دے دیں اور لوگوں کو دے دیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں میرے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہتے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بات کر کے فرمایا کہ یہ فاسق ہے. چاروں چیزوں میں مماثلت ہے. فسق کیا ہے؟ حدوں سے نکلنا. سب سے پہلے انسان لوگوں کو معروف سے روکتے ہیں، اچھی کام کرنے سے روکو. جب لوگ اچھے کام سے رک جاتے ہیں تو بری چیزوں کی دعوت دینے لگتے ہیں. جب بری چیزوں کو عام کرتے ہیں تو اللہ کے راستے میں مال دینے سے روکا، اور اس کے ساتھ ہی نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہی مال حدوں کو توڑوانے میں لگا. فرمایا ایسے لوگوں کا انجام سن لو، کیا؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات. صرف یہی نہیں بلکہ والکفار نار جہنم خالدین فیہا. اللہ نے وعدہ کیا منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہی ان کو کافی ہے، اور ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. پیچھے لفظ تھا صرف کافر منافق کا، اور یہاں لفظ کافر کا آ گیا. کیوں؟ کہ دو مختلف ٹرمز ہیں مگر انجام ایک ہی ہے. کفر دل کا فعل تھا، نفاق عمل کا فعل ہوا، دونوں میں کہیں نہ کہیں تو جا کے بات مل ہی جاتی ہے۔ منافق اللہ کو بھولے، انہوں نے زندگی کو ایک پارٹی ٹائم سمجھا، وہ اللہ اور اس کے رسول والوں کا مذاق اڑاتے، ان کو ذلیل کرتے تاکہ ہم بڑے ہوں۔ اللہ نے ان سب سے کیا معاملہ کیا کہ ان پہ لعنت کر دی۔ یہ لعنت کیسی ہوتی ہے؟ عربی میں لعنت کا لفظ اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ اگر عملی طور پہ دیکھیں تو دنیا میں اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی کیا علامتیں ہیں جو کسی منافق گھر یا گھرانے یا کسی معاشرے میں ہم دیکھیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایسے انسان کو پاکی اور پلیدی کا خیال نہیں رہتا۔ کیا چیز پاک ہے، کیا ناپاک ہے، اس کا فرق نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے، اگر گھروں میں کتے دوڑتے پھریں گے، آپ ان کو پیٹس کے نام پہ پالیں گے، تو کیا آپ نے اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور نہ کیا؟ اللہ کے نبی کے تو گھر کے سائے میں کتا آ گیا تھا تو فرشتہ اندر نہیں آیا۔ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے۔ دوسری صورت کیا ہے اس کے اندر، ان کے پاک اور ناپاک ہونے کی؟ اور وہ ہے بے حیائی۔ گھروں میں اتنی بے حیائی آ جاتی ہے کہ پھر اللہ کی رحمت کے فرشتے تو اندر جا نہیں سکتے۔ اگلی چیز جو اللہ کی رحمت سے دنیا میں دور کرتی ہے انسان کو، وہ ناجائز کمائی ہے۔ اس سے اللہ کی رحمت دور ہوتی ہے، بے برکتی اور بے سکونی ہے، اور اس چیز میں تو شیطان نے کتنوں کو غرق کر دیا۔ بڑی بڑی چیزیں نگل جائے انسان اور اس کو پرواہ نہ ہو، اور پھر بعض دفعہ یہ تسلی دے لے کہ کوئی بات نہیں، بڑی مکھی نہیں چھوٹی مکھی، نگلتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے کہ شیطان ان کی نیکیوں کو چکھ لیتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو غیب کا پردہ ڈال دیا وہ رحمت ہی ہے ہم پہ، ورنہ جب ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکیوں کو ضائع ہوتا اور جلتا دیکھیں تو کبھی بھی ایسی چیزوں کی طرف نہ جائیں۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ اللہ کی رحمت سے دوری کیسے ہے۔ گھر قبرستان بن گئے۔ کیسے؟ کہ وہ گھر جہاں نماز نہ پڑھی جائے، جہاں قرآن کی آوازیں نہ آئیں، وہ اللہ کے نبی کے ایک حدیث کی روشنی میں وہ قبرستان بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گھروں کو قبرستان بنا لیتے ہیں، اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے دوری کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان سے بات نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اپنی طرف سے احسان نہیں کرے گا ان پہ، اور جو انہوں نے کیا ان سے وہی کروانا ہوگا۔ کون فائدے میرا، کون نقصان میرا؟ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیتوں میں کچھ قوموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ابھی تک جو بات ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب نے اپنے عمل کو دیکھنا ہے۔ انسان اپنے ارد گرد رہنے والوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر میرے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں ایسی خوبیاں ہیں تو یہ میرے لیے لمحہ فکر ہے، اور اگلی آیتوں کو جب پڑھیں گے اگر وہ خوبیاں ہیں تو رہنمائی ہے۔